أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة الفيل د سورۃ الفیل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا تاریخی پس منظر دار سورۃ بروج کی واقعہ ترشی ہوا کو تل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود جد نجران او د یمن یہودی حکمران زونواس اغپ مسیحیانو باندې یعنی عیسائیانو باندې ډیر زیاد ظلم نو انتا اللہ تعالیٰ سورہ البروج کے کم واقعے سے ذکر کے لیکن سورہ بروج تو واپس دار سے ذکر دی پس منظر آ رہا ہے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قَسَمِ دِي اسْمَانْ بَالِ ذَاتِ الْبُرُوجِ چِ مَالِكْ دَ بُرُوجُ دے بروج جمع او پلورل دَ برج او برج وی غٹ عمارت تا یا غٹ بیلڈنگ تا او لغتاً دا وی ہیوج باڈی تا ستا ہیوج باڈی تا نو ہیوج باڈی دستور دا نو والسماء ذات البروج قسم بھی دی پا اسمان بانے چلے مالک دستور دے یا حامل دستور دے والیوم الموعود اقسم بھی دی پا غورز بانے الموعود چد کم وعدہ کنے شوی دا یعنی دا قیامت رس چدہ دیر عظیم اور رس دا نو تو گورا پا مخلوق کے اسمان دیر عظیم تر مخلوق دے قرآن کریم دا غید عظمت پا خپلا ذکر کئی والسماء بنیناها بی ایدن و انا لموسعون اللہ تعالیٰ فرمائی آسمان ما دیر مضبوط پیدا کرے دے دیر ہیوج میں پیدا کر دیا نو یو دا غیر پا عظمت دا فیزیکل عظمت دے اول یوم الموعود دا روز عظمت دا ٹائم عظمت دے چھ سمرہ عظیم اور عظمت چھ خلق با اکاؤنٹیبلیٹی تا پیش کی گی او درین وشاہد و مشہود اقسم دے وشاہد و مشہود پا شاہد بالے پا مشہود بالے شاہد شہادت کا ان کے او مشہود چې د چا شهادت کړي شوی دی نو شهادت کوونکې د شهادت یو معنا د الرائی کتونکې څه شي کتونکې نو قسم می دی په هر شاهد او کتونکې شخص باندې د قیامت پر ورځ باندې په هر کتونکې شخص و مشهود او په هغه شی چې هر یو کتونکې بے ګوري نو هر یو سړی به کتونکې لقد كنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید الله تعالی فرمایي دا کم حقایق او فیکٹس چې نن ویني دنیا کې تر دې نه بالکل غافل و سترګو باندې دې پردې پرتې وي خو نن ته شاهد پخپلا یعنی پخپلا کتونکې فبصرک اليوم ډیر شارپ نظر لري دیر تیز نظر لري لقد كنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید نو اللہ تعالیٰ ذکر پہ قسم کئی چلتا با دا ہر سڑی نظر دمرا تیزی دے با خپل کلولو ٹول بھی دی دے خپل کلولو ٹول بس کوئی وہ بٹن دے دے کمپیوٹر چی ورطے دباو کی دا سڑی پرسنل ویب سائٹ برا شیئر گانے نو با گوری چی سی کڑی دی نا سی ویلی دی تیارہ کے رنا کے کور کے جماعت کے حجرہ کے بازار کے روڈ بانے بزنس کے جاب کے سکے سکے وہ وجدو ما حمیلو حاضرہ ولا یظلم ربک احدا اللہ تعالیٰ فرمائی چھ صدی ام کرے ورکوٹے عمل دے کلوئی دے سورہ زلزال کے اللہ تعالیٰ دے ذرے ذکر رکھو فمئی عمل مستالا ذرت الخیر یرا ایتم انٹیویزیبل اور انٹیویزیبل ایتم اللہ تعالیٰ فرمائی استا عمل کا انٹیویزیبل ویتم ایتم امی اغب امی نی چاہے دا خیر بھی او چاہے دا شر بھی خبر دے انترالا وشاہد و مشہود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود نو دا زون واس چه د یهودیانو فرمان روا حکمرانو د خپل مملکت د پاره یو ساحر ساتلو او دا حکمرانان چې دا ته هم پرز دیری حکمرانان دا ته هم پرز دیری د اکثر په دې جادوګرانو مالوګرانو پیرانو ویرانو باندې ډېر ګرځي صحیح شو ا زمونږه خدا سړې بم دوه هغه ته بربند پروتي په مان دیری فضا بربند بالکل ننګا ورته دا سه بربند لکه د مور چې پیدا شي نو بس د بنزیر بولم پلان او شریف بولم ته حکومت دی ورته پر شرک اخلي دی سوي د شرکا نو دا نه پخوانا د حکمرانان ته هم پر زګه دا ظالمان او ظالم سره وی ته هم پر صحیح شو نو دا غزو نواز د دوم د حکومت دار مدار د دا په اندیا ا د په رائے په دغه ساحر باندې او جادوګر باندې ډیپند نو چې هغه جادوګر بوډا شو ورته وی زما د حکومت پس کیږي نه ورته ته ماته نوجوان نه کچ ټرند کم صحیح نو دی او نوجوان الګ دا هغه تور کې دی بتاله سار راضی ته بده د خپل فن ورته صحیح اس پلار اتلو کہ آغا نوجوان ملاقات دی یو مسیحی مانگ سروشو یو مسیحی راہب سروشو آغا اللہ والا سروشو اس دا نوجوان بروزا نصار خو روان شو دا آغا ساحر پا اراده خو رس بیٹولا تیرولا دی راہب فسا رس بیٹولا تیرولا دی راہب فسا چکل بادشاہ تا پتاو لگی دا بادشاہ تا پتاو لگی دا نو آغا اول خو اغا مان کو اغا راہب اغی مرکو او بیا دا الک راستو دا خلق وڑان دے ادرو و دا بان دے غشو سر گزار کئی او اغا دمان اثر نہ کئی غشو سر گزار کئی او پاپا دمان اثر نہ کئی نو دی الک پخپل ورطوی کمام را ولو غالی نو یو کلمہ وای زباغی سر مر شم وی اغا سو وی وای چی بسم رب حاضر غلام پنامد رب دی الک باندے نو بیا با دا اسلحا دا و بیا پل اثرو کی نو دو میں بسم رب حاضر غلام او چی بی بیشت ناغی سر اغا پریو دو اس کم حلق چی والا آلو چا پیرا یہودیان اگئی مسیحیت قبول کر حقانیت معجزے ہو کتا میرے کلے ہو کتا لہذا بادشاہ لا نور ان کو سوار لا نو دو وچ داس یو ٹرنچ غٹ ٹرنچ اغا او کنے او دو اور ڈک گئی او چاہتے رہے منسٹرز او کیبنٹ او لویا جرگا ٹول ور سر کرسو کے ناس دا مسلمانان چ چا ایمان راوڑو یو یوی را وسط او اغا اور تے ورتا ہو یو زنانے پہ کیمرا وسط ور سر پے روزن کے معصوم اگه اغا معصوم زان سر دا سی کلک نیولو او چه کلی اغا و رو گردو گا نو اغا یو چه غو والا اغا دا ترنچ اور اغا بحر راووت او دا چاپی را سوم را خلق چناس دا طول حلات بل دا غی توی اصحاب الاخدود پیپل آف ترنچز اصحاب الاخدود پیپل آف ترنچز who dug the trenches and filled it up with fire blazing fire and used to throw Muslims inside their trench so what happened to them that was the ultimate result نو دا غا خود اغای واقعی با اوس دغه زونواز بادشاہ دا مسئلہ ولیکي چې دا دومره ظلمونه پر مسیحیانو مسلمانانو باندې وکړ نو د یمن په سای په د افریقا کې د حبشه د ابسینیا د ابسینیا عیسائی حکومت هغه ریټالیشن وکړ چې دا سزا خو ورته دین ورکړل شو د خلکو ته د عیسائیت لہذا عیسائی حکومت هغه په دغه باندې حمله وکړه او د دغه حکومت خاتمه وکړه پا پینزه سوا و پینزه ویش عیسوی تی میلادی تی پا علاقه بانه ده ایبیسینیا حکومت قائم شد ده روم سلطنت نا اغا وقت سپر پاورو اغای ایبیسینیان تا بحری بیڑاو مورکرا ایبیسینیان عیسائی حکومت تی بحری بیڑاو مورکرا او یا هزارا آرمی سرم دا اغای هلپ و سپورٹو کو خو بنیادی مسئلہ هر زی معیشت وی سورسز اینڈ ریسورسز سورسز او ریسورسز دا نور سیدونه دا خود آغی دا موٹیویٹ کولو دا پاره دا مذہب رنگ چه خرق کرکی دا سر پاره دا موٹیویٹ کولو دا پاره بنیادی مسئلہ سبل زائی بنیادی مسئلہ سبل زائی خلق مسئلی لبیا مذہبی رنگ ورکی چه دا مولی سے برا سرام دردی پیدا شی دا نور مسلمانان را سرام دردی پیدا شی دا قرنگ عیسائیان والا عیسائی رنگ ورکی دا غس یہودیان والا یہود مسئلہ سوی معاشی وی مسئلہ سوی معاشی وی رومیان چه دا کلنا پا مصر او شام بانے قابض شوی اغی پا ایسٹ افریقا پا انڈیا او پا انڈونیشیا بانے ہم قبضہ کول غختل ایسٹ افریقا انڈیا او انڈونیشیا زکدہ دری آغا علاقی وی ایسٹ افریقا انڈیا او انڈونیشیا چی دے بانے دا عرب و تاجران قابض ہو سو پی قابض ہو دا عرب و تاجران دا عرب و تاجران ایسٹ افریقا تا بم تجارت پا غرص لل انڈیا تا بم تل انڈونیشیا بلکہ انڈونیشیا مسلمان شوئے ہی دے تاجران دو وجہ دے مقصد دے پارا قیصر قیصر روم کنگ آف روما اگر یو لوی فوج تیار کر او دا حملی ارادے اکڑا دے پا بحری لارا بانے راگے چی سمندری راستا لارا بند کی او خپل بحری بیڑا دا ریڈ سی ترا اس تا بحیر قلزم تا دا عرب دا تجارت سمندری لارا دا پا کنٹرول شوا اگر دا پارا صرف اسی وچا لارا تجارت پاتی شوا د دغه وچ لارې د تجارت کنټرول کول د پاره د ابسینیا د حکومت مرګ ته اړ کړو اصل معاشي و چې سپر پاور ولې مرګ کې وکړه د ابسینیا حکومت چې دغه د عربو کنټرول کې کومه د وچ لارې ده ایست افریقا ته انډیا ته او انډونیشیا ته تجارت چې دا ستنې طریقې سره د عربو د لاس نه راوځي د ابسینیان یو گورنر هو ابرها الاشرم یو بل گورنر هو اریات د دې دواړو مېس کې داخلي جنگ پیدا شو قومندانان یو د قندار بل د هلمند فار ایگزامپل لہذا ابرهه غالب شو اریات شکست خوړو ابرهه د ایبیسینیا بادشاہ په دې قائل کړ چې ما د یمن حکمران جوړ کړ د یمن حکمران می جوړ کړ ظاهری طور خود د حبشه د بادشاہ ما تخت هو عملا د خود مختار حکمران ابرهه عملا د یمن خود مختار حکمران پسند پینزه سوا دری سلویخ عیسوی کی د یمن په علاقه کې د مشهور ډیم جوړ کړ چې د کم ذکر سوره سبا کې دی. لقد کان لسبا ان فی مسکنهم آیا جنتان عن یمین و شمال. نمبر لوی بارانی ډیم جوړ کړو د باران ټول او په بغیر محفوظ کولې سلور سو میل علاقه د خالص باغاتو دغه ډیم به وځي. الله تعالی فرمای فریوه باندې جتنی جنتان عن یمین و شمال باغونه ای باغونه یو طرف ته او بل طرف ته. الله تعالی فرمای چې دا زما احسانات دوی ته مې دا کنټرول وکړو چې دوی کله باغیان شو پارسل نه غلهم سیل الغرم. الله تعالی وای یو سپین منګز پیراولې چې دا ډېم ورسورې کرا نو بس د خاورې ډېم کې خلګون سورې پکاري نو خو بیا په خپل ځي د خاورې ډېم چې د خاورې بند آی کې څه پکاري لګون یو سورې پکې پکاري بس بنګک په پورې وادنه وته یو سورې ابسرو رو بروانې جو بس یو غر سره هغه علاقه په ډېګټ باندې بدل شو دولیکا وبدل اللهم بجنتهم جنتين ذوات اكل خمت واصل وشيء من صدر قليل. سوره سبا تر غلاسه ذکر سوره فیل هیستوریکل بیک گراوند ډیر ضروری دی چې دا مسله زدا کنه چې بس د بیت الله تر روانو بیت الله روانو بایس سو آیت نمبر 15 لقد كان لسبع تاكثروا اهل سبا لپارا فی مسکنهم پجای سکونت د دوی کې یعنی دوی په علاقه کې آیتن یو واضح نشانی جنتان غن یمین و شمال باغنو خی جانب تا ہوں گس جانب تا ہوں تو فری وینا رائٹ سائٹ تا لیفٹ سائٹ تا باغن نہیں باغن کلو میرو اس کے ربے کو اللہ و تحکم کلو خرائی رزق دا پروردگار پر وشکرو لا شکر کوئی دا اللہ تعالی بلدتن طیبہ دیر بہترین علاقہ دا بلدتن آبو ہوای دیر بہترین دی آبو ہوای دیر دیتا ہوئی بلدہ طیبہ چھے ابو حوائد والا بہترین بھی بلدہ تن طیبت ارغنداب دے ارغنداب بلدہ تن طیبت و رب غفور فارزو دید اللہ دیاد و دا اللہ دا شکر نمخوار فارسلنا غلیم سیل الغرمی را خلاص کبوں دیبان سیلاب دا ڈیم سیل مانا فارسی کو تم سیل ہوئی فارسی دا عربی نا رست دے فارسی دا لفظ چاہتا نا رست دے عربی نا سیلاب دا ہوئی سیل صحیح او فارسی کے ورطا اصل کی وہی سیل آب دو ابو سیل دو ابو او غارم وہی ڈیم تھا بند چپائے اوبر ایسا رشوی فاصلنا غلیم سیل الغرم پس را خلاص کمون دو ابالے سیل الغرم سیل آب دو ڈیم و بدل ناو ابدلک ورکل مون دو تب جنتیم پا بدلر باغنو دو کے جنتین نور باغنا دا باغنا ورطا اسے تحکمنو بیرشو لکا چاہتا چی زوزان پتی کیوں کرے ورطا ویچی دا میں لباہ کر لے رہے رسر پارا استحضار پارا تمسخور دا پارا. الله تعالی وایي چې زما مو شکر او ذکر نکو ا بابونه مې د نواس زوزان مې دل پیدا زوز په جن تاسو وایي ورته زوز وایي به جنته جنته نه زواته او کل الخمت چاغه کې زنګل به بدمزه مې وې کې د او کل الخمت او کل معنا خوراک ا خمت معنا چې دې د تراوت نه اون خلیسته وي سوي نو بازي جنتی دانه زنګلي دانه داسي وي چې وي خو دې کمنو په ټوخه باندې تکي پستونی کی بندی شید دیتا ہوئے اکل خمت زوات اکل خمت و اصل اصل یو زنگلی بوٹے دے مو ورطا غزو آئیو و شیئن من صدر قلیل اصل شیئو دبیرونا کرکنا ہوئی ورطا ذالک جزیناهم بما کفرو دا مندویل بدل ورکا پس سبب دا کفر دا دوئے و حل نجازی الا الکفور او داسری کمپنس نورکو مگر آغا چاہتا چی اگر دیر لوئے کافر شدئی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا کی سمری کمپنس دا دیر لوئے کافر تا منگا ورکو حالانکہ من دیر پا اسانا چانا نعمتو نا ویڈرا کرو نا نو سوا پس لارسی نو دا کم ڈیم چو دیتا ہوئے صد دیما آروب سوئے ورطا صد ما عرب دای په 1520 کې سوي کې تیار کړ او د دې د افتتاح لپاره په ځای د دې چې د ایوسینیا په شهر اغوسته وي کسر روم را اغوسته شو کرا اغوسته دعوت یې چالو ورکې تیار پر ها د اوپننګ سرمنی لپاره چې تختینه قاب کو شی وسوک کسر روم او ابراها هغه باندې یو کتبه ساين بورډ په مو لګو اوس کسر روم چې کله د چا په دعوت باندې راشي د خسرو پرویز سفیر و نمراغ دے دے افتتاح دا پارا نو دی مانا دا چھے ابراہ سٹیٹس قائم شا صحیح شو زمان پریزیڈنٹ چھے کمل تا دورو کی دا غزا حکمران چیئے غدا سی بلتو نا تا ہوئے صحیح دا سپر پاور صدر زمان ملک ترانگل دے صحیح شو او خلق تیم بھی ایری گوئی دی سر آگلوی سڑے اولار دے صحیح شو نو اس ابراہ دا چھے کلق قیسر روم راغے نو داو کو یمن بانے تسلط مضبوط شو اس اغا اصل مقصد طرف تا متوجہ شو چې تجارت باندې به قرض څنګه کوم. اب رہا اصل مقصد طرف تا متوجہ شو اس دا عرب و تجارت کی لوی دخل و دا بیت اللہ سسے سورہ القریش کے داغی ذکر را دیلی ایلاف قریشن ایلاف امرحت شتائی و سیر دی با طول دنیا کے قرمن گردی دل کلارا بانی با قافلی لٹکے دیوں دا مکی قافلہ با چانے لٹکولا دا مکی قافلہ اب چانے لٹکولا خوچی آئی ڈی بے والا چک چودا خو مکی والا ہے کسٹوڈیان آبی ہاؤس آف گارڈ کسٹوڈیان آبی ہاؤس آف گارڈ لیکن سوچ چی پلارا بانی لٹکے کئی مولا سے تب کسن ہوئے چاہے پٹکے والے اس میں جامعہ چھوڑے گی تو ہم ہونے سے میں نے پیسے باغ لے گورے ہزار بوم ہوئی صحیح چاہے اخلو کے مسلمان آنی صحیح ملا نے پیسے وانا تو نرا استاد دے ان تب دعا کے آتا چی نے سڑی در یہ سڑی کی سک ہو رہا اگر بھائی تاجر ہو نہ پیسے یا مال سے ملے گا نہ پجیاز بھی بنے گا اب پخبلا وہ بس کے تھا اور بس کی بہن جان سر جیب کے پیسے بالکل نہ ساتھ رہے نہ وہ غلر رہا تو بس باندھے اور دے ڈیر مالدار سڑو نغلو دونوں رخل کو نہ پیسے ہیں جدل تلاشی کو نہ سر سنو صحیح نہ تے بھی تاثر اندر ورتے ما سر خوش نہیں تھے تو بس دغه وچ بس کی مورک لینو تے دغه بس ٹکٹ شن نہ گئی ورتے نہ چ توس کم دے پاڑا کی کچھ چھ نہ اگے نے چرتا کوڑتا یا خپل کم ڈیسٹینیشن کی دی اگے تے بس ٹانگا یا تے ٹیکسی یا سنی کے کنے نہیں سی بے نو پسل تے بگورم کے چارہ طرف احسانو کا کنی بیو پیدل روان شم یا غر ولا تین سو پاور کرے تا میں نے طرف چرتا تنی دا صحیح سے دینا پتہ لگے چھے پہلو سے مسلمان آنی ذری خفکی گی اس چونکہ دا احترام دا ورطا میلاو دا بیت اللہ دا وجہ چھے اوسا گاڑ علتا موجود دے لہذا اب رہا اگر پس سنغا کے سنغا دی امن مشہور خار دے اسے کیپٹل لے پس سنغا کے یولو یا گرجہ تعمیر لے دیر آلا ٹائلز و ماربلز و دا شہینے پہ کیوں لے گل اولے گل دا حبشے بادشاہ تے خطو لیکو چه زد عربو د خطینه د حج د یمن طرف ترال غوړم داخله چې حج درځي ځکه چې احترام کوم د حج د وجه مکی ولا موږ احترام لرو د حج د وجه بیت الله د وجه نو د حج دې طرف ترا اړ او عربو ته چې پتا ولګی دا نو یو سړی په اشتعال کې راغی یو قریشی په اشتعال کې راغی او را ساده مکی نه روان شو او لاړو صنعا ته او د شپې د جرجی ته ورځنه شو او د سماتې پکې وکړه او په دیوالو ول موتیا دې وکړه او ګندې په وکړه خبر دین کرال سکام اشتعال کرا ہے جذباتی شا او یو روایت دارے چی یو نو گن نو جوانان لڑا اگر دقا چلو کو بلکہ اور ورطا ہوا چو آئی گر جیتے اور وروا چو پا پینزو سوا یو او یا عیسوی کے دش پیتا ہزارا فوج تیار کر او دیار لس یا نہ ہاتیان موجود زمانہ کی ورطا اگر اسرائیل چی استعمالی بینڈی گونہ نڑو دو پارا بلڈوزر نو دا ہاتھیان دا زمانے بلڈوزر دا دا اس رینکنگ پہ بلڈنگ اور خلاق بلڈنگ دے راولو نو دا بیت اللہ رنگول دا پارا دیار لس یا نہا ہاتھیان او شپیتا ذرا فوج دا اٹیک تا پارے را تیار پلا را کہ دی یمن یو سردار دے دا آغن نم دے زون فر اگر تا چی پتا لو دا ظالم خوزی دا خدای کور روانے اگر ور سر اللہ را کہ مزاحمت سورو کو خواہ گرفتار شا اگر من اکول غفتت آگر گرفتار بنو خسام یو قبیلہ دا دا آغی سردار دے نفیل ابن حبیب اغم سخپل فوجان راو استل سخپل نوجوانان امو قابلے اور سنو کرا خواغم گرفتار شو دا طائف نزدی دا بنو سقیف کبیلی او سنے دے ابو رغال کیونکہ اب رہا تا ڈائریکشن نو معلوم چی مکی تا پکم الار دی لہذا دا ابو رغال ازان دا پارا ہائر کو چی ما مکی طرف تا لیش گا مکی طرف تا مگئی او سارا سارا ایک خلار پیدا کول گران دی اخو ارزا الار داری چاہ موٹر دا سی بوتلی چاہ دا سی بوتلی چاہ دا سی بوتلی چاہ دا نہ بلی ازر ملے بل خالر گوزی صحیح شو نہ ابو رغال حائر کو ابو رغال چی دسر راروانو دا مکین پا دری کو سا فاصلے بانے تقریبا نا تسر ویخ ملے لرے لارا کی اگا مردار شو مر شو اگا مردار شو التے دا قبر جوڑ کو دا مکین خلق با کال پا کال ورطل او دا اگا پا قبر مانے بے سنگ باری کو لا دا پا قبر بے سوے کو دا لکا سیف اللہ خانہ دا تاریخی معلومات تا تبل دینے ملے بے خلق اب رہا دا تحامد علاقے او دو قریشو مواشی پا لارا لارا با لٹکول چکم دا بورتا سارا کسا مواشی میں رائدل اگر بے لٹکول دا پیغمبر علیہ السلام نکو حضرت عبد المطلب دا اگر یم دو سو اوخانو نیوال سارا کسا رائدل سورا دو سو اوخان او بے ازان نمک کی او قاسد اہل مکہ و تولے گو چی جنگ مکوئی منگم جنگ پہ رادا نیو لاغلی صرف دا بیت اللہ روانو نو بس منگتا لار راکی چی داروان کو بے وزوا بس او خپل قاصد ته وي چې کدا غي څوک مشر یا ما سره خبره کول غواړي ځان سره راواله عبد المطلب صاحب چې لمکی چیف او سره هغه د ډېر دقت قامت او خسته شخصیت ډېر لوی قد قامت او شهامت والا سړی و. ابراهه چې کله وکته عبدالمطلب نو هغه ته دومره زیات متاثر شو، فوراً ورته پاسېد، احتراما ورته پاسېد، وې پته نشته څه شي زه خوش کړم چې دې سړي ته زه پاسېدم. عبدالمطلب صاحب ورته وې زما اوښان. ابراه ورته وف دومره وړه خبره، ما خو یې که ته دې لپاره راغلی چې د خدای کور مانه بچ کې. عبدالمطلب صاحب ورته وی لهو رب یحمیه، د هغې خپل مالک شته، اوښان زما دي، دا کور خو د بل چا دی او زما نه دی، ته صرف کسروډ یعنی صحیح د کور خپل مالک شته، لهو رب یحمیه. عبدالمطلب صاحب چې دا هغه لاو لشکر وکتل چې دا ټانکونه دي او دا بلډوزری دي او دا فلانې دی او دا اسلحه ده او دا څه دي، اوس مکه په هغه وخت کې ورکوټه خار و، اوس لس زره یا شل زره خلک به بغیر د اسلحې څه مقابله کوي. لہذا عبدالمطلب صاحب چې واپس راغی اهل مکه ته وی وی ځان سره ضرورت سامان واخلئ، دیګونو ته وخیږئ، دیګونو ته، ځکه چې هغه ډېر یو ظالم لشکر ځان سره روان کړی، تباہی وکړي. لہذا غونو ته دونه وړاندې د قریش سرداران ځان سره راواغستل، بیا غونو ته دونه وړاندې بیت الله ته ځو چې الله نه وغواړو چې ستا کور دی ستا په حواله ته محفوظ کړه. په دویمه ورځ باندې ابراهه چونکې هغه کریستیان نو ټو سم اکسټنټ آر ټو اګریډ، په دې خو پوه شو کور خو د خدای دی چې ورځم نو چې څه وکیږي ورځم نو څه وکیږي. لہذا په خپل د مشبه حرام نه مزدلفه مزدلفه سره یو ویلی ده مزدلفه سره یو ویلی وادی محسب غالبا تاسو ته ویلی مو چې دا وادی محسب ده، دغه ځای کې د لشکر ډیرو، لہذا د لشکر والا ته خو وي تاسو ورځي حمله کوي، خو دا هاتیار ډم به کوي چې دا بلډینګ وران کړي بیت الله وران، او په خپل حالته پاتې شو ځکه دا پته چې سمثینګ ویل هپن څه شي خو به کیږي. لہذا په خپل په دغه وادی محسب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وادی محسب نه اوخه باندې تیرې دی، ابن عباس وی جابر ابن عبدالله ابن عباس چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل اوخه تیزه کړه په ارض العذاب، دا عذاب زائد دینه تیخته وکړه، عذاب زائد دینه تیخته. لہذا د دغه لشکر لوم بنې سر مکی معظمه تر رسیدلو، باقي لشکر له قوا دي مخصب کیو مزدلفه کی ثورا فصلو پینځه مینه بدل دي دا شپته له لشکر نه خو فصلو پینځه مینه علاقه کې نه راځي صحیح شو. لہذا چې کله دغه هاتیان راولان د کړل نو د مرغو جماعتونه او ګروپونه رالل او کانی ورسره او په دایې ورول شروع کړل، په دایې وراول شو او په لشکر کې څوک هم بچ نشو، لشکر کې هیڅ څوک هم بچ نشو، ټول ریزه ریزه کړل ټول. خو ابراهه الله تعالی به تور عبرت بچ کړ، ابراهه به تور د تدو کې سان راورت د لشکر نه پمنډا وی آفت راغی، لشکر کې څوک بچ نشو مونږ هم په مشکل، بس دوی له خبره شروع کړي و چې دوه مرغۍ تر اوسه د دواړو په اغه ځای وښتل صحیح، هغه د ابو وښتو سره یو دومره دړام سره یعنی دومره زبردست دماکه وکیده، دومره زبردست आवाज چې دا ابراهیم د ماخ خاص دو به خپل او د سمات راغستا هغه په سم مخلا صحیح خپل او د سمات به راغستا هغه به خپل سر باندې مخلا. ما الله تعالی دغه واقعیا ذکر کړي، الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل، الم تر آیات نے خبر د الم تر لو غی معنی خدا را آیات نه دلی دلی، نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر دې واقع نه درې اتیارا دې پس پیدا شوه سورۃ بعد درې اتیارا دې پس نو چې اصلا پیدا نو څنګه لیدل ده نو دی وجدی ته مونږ رؤیت قلبی، رؤیت قلبی په معنا د علم ته خبر شوه نه دی واقع نه دا خبر واقع خو دې دې نه شوی ده یعنی لري زړوم نه جګین خلکو یې را کړی ده. الم تر آیات نے خبر کے ففال ربک چ سرنگ کارو کو پروردگار تھا بے اصحاب فی ملکرو د ہاتیاں سرا الم یجعل کے دو آیا نو گل اللہ تعالی تدبیر د دوی فی تدلیل، تدلیل معنی ہلاک او تباہی، تدلیل معنی ہاں ہلاک او تباہی. الم یجعل کے دو فی تدلیل لغوی معنی چه whether their plan not become in vain or that was not in vain the besuda no مقصد پی پورا نشا. علم یجعل کے دو آیا نو کر زور اللہ تعالی تدبیر دوی فی تدلیل پہلاکت و تباہی کے وارسل غلیم علی گلیو اللہ تعالی دوی بانے تویرن مارغار ابابیلا، ابابیل جمع دا ابولتن دا یا دا ابالتن دا یا دا ابیلتن دا، او دا ابابیل مانا گروپونا تویران ابابیل دا مرغان نم نده دا ابابیل لیٹر مانا دا گروپونا تویران مانا مرغان ابابیل ان گروپس، ابابیل ان گروپس لکا سنگا چی بی 52 ان گروپس ورزی صحیح شو تون پہ وزائن ورزی سکے گروپونا گروپونا مختلف ٹارگیٹ ہوگی صحیح شو انداز اللہ تعالی جی ازنو بی 52 نا بس صرف تویران مرغان وارسل عليهم طيرا ابابيلا علي غلي والله تعالى دي بان مارغان ابابيلا فغروپن کے ترمیم مستری دوی بحجارت الفکان بالی من سجیل سجیل اصل کے عربی لفظ نہ لے دا لفظ بنیادی طور دا فارسی دے ا دا فارسی نہ عربی شوی دا وی مغرب سوئی ورتا مغرب تعریف شدہ عربی شدہ سچ عربی شدہ نو دا مغرب دے اصل کے دا لفظ دے سنگ جیل سجیل لفظ دے سنگی جل دا خاوری جوڑ کانے دا خاوری جوڑ کانے دیتا ہوئی چی جوڑ کو دا خاوری وہ اور کی سرشے رہ گئی مونگر تا کو درے وائی سرکو تا ٹی کرے بھائی لکہ دا خشت خشانی صحیح شو دا خشت پختا نا دا خشت خام دا خشت خام نا خشت پختا نا دا سے دا سے کانی ہو نا معنی دا دا چی دا اللہ تعالی دا قہر اور بانے سرشے ہو گنی جوڑ دا خاوری وارسل عليهم طيرا ابابيلا ترميم استلدوي بحجاره الفكانو من سجيل چغد خاور جوړو سرشو فجعلهم نو ویګر زول دیلا کغسپ پشان د بوسو باندې تاسو بوسو ای ورته تر غنم یا نور دغه چې تریشي بوسو پرور دا پرور دی خو چې میده کې کنه چې څه کې میده او بیا دغه میده پرور چه سارول ورکی نو دی اخور که لانده سا خور خور وڑا وڑا لیده پاتشی صحیح تا اغیطا وی بیا خوالده شیوی بس اغیطا سا وی خوالده شیوی بس نو مانا داره چی ریزا ریزا آن اللہ تعالی فرمائی فجعلهم کعصف معقول اللہ تعالی اگر زول داسه لکا پشاند خوالده شیوی بسو نو خلاصه دا صورت یا موضوع دا صورت چه کرا دا اللہ دا دین محافظ حس سوک نی نو اللہ پا خپلا محافظی پا شکل دا سنگین عذاب مجرم تا دا ورکولو دا موضوع صورت تا خوچ دا حفاظت داوی داری نو بیا اللہ تعالی ڈائریک دا کرنے کے اللہ تعالی تب اکی زبادر سرین اللہ تعالی وی بیوز سکے تب اکی زبادر سرین ہیلپ پکو وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و حضرتموهم فالتا شرائط تی چی زبادر سرین کلا کتم مست سر کومیٹی دی زکاة ور کول سر کومیٹی دی ایمان دے پیغمبران بان پوخی از دین اخلاص سر مرگر کیا کہے صحیح شو اکنی بیا بوال کرے حال بتا چی کلیمنٹ او دعویدار اس روک نی چی زر دی دین محافظم یا دین شعارون محافظم بیا اللہ تعالی ویسے بس غسمات اپریدہ جب ایسا کون